ครับนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็คงจะได้เวลาศึกษาในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาต่อนะครับสูตรแรกก็ยังอยู่ในช่วงของอรรถกถาก็กราบรัตนานิมนต์พระคุณเจ้าครับ ครั้งที่แล้วเราได้เรียนคำว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้นะก็ถือว่าแต่คำว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาพระผู้มีพระภาคนะสมัยหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าสุภควันใกล้เมืองอุกัฏฐาพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ป่าสุภนะสุภควันเนี่ยก็คือป่าสวยเหมือนกันนะเรียกว่าป่างามป่าสวยอาจจะเป็นป่าที่น่ารื่นรมเหมือนกันป่าเนี้ยอยู่ใกล้เมืองสุภาเขาเมืองอุกัฏฐาคือพระผู้มีพระภาคนั้นน้อยเต็มทีที่พระองค์จะประทับค้างคืนในตัวเมืองโดยทั่วๆไปก็จะประทับอาจจะในสวนคือจะมีสวนหย่อมนะถ้าแบบสมัยนี้ถ้าพระพุทธเจ้ามาก็พักอยู่นะสวนลุมพินีหรือว่าสวนจตุจักรสวนอะไรทั้งหลายลักษณะเนี้ยน้อยเต็มทีที่จะนอนค้างอยู่ในโรงแรมแต่ก็มีที่ค้างอยู่ในโรงแรมอยู่สองสูตรที่เห็นชัดเลยคือในตอนที่สักยะสร้างสันถาคารใหม่เรียกว่าสร้างรัฐสภาเนี่ยนะสร้างที่ประชุมแล้วก็พระองค์ค้างอยู่คืนหนึ่งนี่ที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือประทับอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรเนี่ยนะบ้านปาตลีคามปีก่อนดับขันปรินิพพานนี่ก็อยู่ครั้งหนึ่งนะแต่โดยมากนะถือว่ามากจริงๆก็คือค้างอยู่ในป่าหรืออารามหรือเจดีย์สามแห่งนั่นแหละจะพูดแบบสมัยใหม่ถ้าไม่พักในสวนก็พักที่ศาลเจ้านะหรือไม่ก็ตามเจดีย์ตามป่าตามอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะพักอยู่ในลักษณะนั้นทีนี้เหตุผลว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประทับอยู่ในป่ามากกว่าอยู่ในเมืองหรือเรียกว่าใช้คำว่าไม่ประทับอยู่ในเมืองก็ไม่ผิดอะไรนะท่านก็บอกเหตุผลโดยประการต่างๆในหน้า38นะเรามาดูหน้า38เลยคำว่าเมืองอุกัฏฐาเป็นคำที่มีความหมายบ่งถึงโคจรคามโคจรคามคือเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าบิณฑบาตเราต้องนึกภาพนะว่ามีเมืองมีป่าพระพุทธเจ้าอยู่ประทับอยู่ในป่านะถ้ากล่าวถึงเมืองก็แปลว่าเป็นที่บิณฑบาตกล่าวถึงคำว่าสุภควนังเป็นคำมีความหมายบ่งถึงสถานที่อยู่ที่เหมาะแก่บรรพชิตบรรพชิตนี่ถ้าโดยศัพท์เนี่ยมาจากผู้เว้นโดยรอบคือเว้นบาปเว้นอกุศลโดยรอบนั้นที่ที่เหมาะแก่บรรพชิตผู้ที่เว้นบาปทั้งหลายก็คือป่าทีนี้ในสองคำนะสองคำคือตอนนี้กำลังคุยอยู่สองคำคือป่ากับเมืองป่าขอไปเมืองชื่อว่าเมืองอุกัฏฐาป่าสุภควันก็จะพูดถึงสองคำนี้อยู่ว่าท่านพระอนนท์แสดงการทำความอนุเคราะห์ต่อคฤหัสถ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการระบุถึงเมืองอุกัฏฐาแสดงการอนุเคราะห์ต่อบรรพชิตด้วยการระบุถึงป่าสุภควันพระองค์นี้สงเคราะห์คฤหัสถ์เนี่ยนะสงเคราะห์ยังไงสงเคราะห์ว่าเมื่อพระองค์ประทับอยู่ใกล้เมืองอุกัฏฐาชาวเมืองอุกัฏฐาจะได้ถวายทานเนี่ยนะก็จะได้สายบาตรใช่ไหมชาวเมืองอุกัฏฐานี้จะได้ฟังธรรมเนี่ยนะจะได้ไปทำพุทธบูชาด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมหรือเขาเหล่านั้นจะถึงไตรสรณคมรักษาศีลหรือมีการฟังธรรมถ้าฟังธรรมในช่วงนั้นบางท่านก็บรรลุโสดาปัตติมรรคบางท่านก็สกทาคามีมรรคบางท่านก็บรรลุอนาคามีมรรคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการสงเคราะห์ของพระองค์ที่มีต่อชาวเมืองอุกัฏฐาเรียกว่าสงเคราะห์คารวาสสงเคราะห์คฤหัสถ์เนี่ยนะส่วนที่พระองค์ประทับอยู่ในป่าเพื่อสงเคราะห์บรรพชิตนั้นหมายถึงว่าเมื่อพระองค์ประทับอยู่อย่างนี้บรรพชิตจะได้เข้าไปเรียนพระธรรมจากพระองค์อ่ะนะสอบถามพระธรรมจากพระองค์แล้วก็จะได้เจริญกรรมฐานเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในป่าหมู่พระภิกษุทั้งหลายท่านก็จะหลีกเร้นอยู่ในป่า เมื่ออยู่ในป่าท่านก็จะฟังธรรมวินัยเรียนธรรมวินัยทรงจำพระธรรมวินัยแล้วก็มีการเจริญกรรมฐานมนสิการกรรมฐานอยู่ในป่าในถ้าหากว่าเราได้เกิดทันในสงสัยเป็นภาพที่น่าดูมากนะตอนที่พระองค์ประทับอยู่ในป่าเข้าไปก็เห็นหมู่พระภิกษุท่านเดินจงกรมท่านนั่งกรรมฐานท่านสนทนาธรรมกันเนี่ยนะท่านมีการเรียนการสอบถามนะถ้าเราได้มีบุญก็อาจจะได้เห็นภาพในลักษณะนั้นนะเห็นภาพผู้ที่มักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรนะจะได้เห็นภาพท่านเหล่านั้นงั้นการอยู่ในป่าใกล้เมืองเนี่ยสงเคราะห์ได้ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนะถ้าไปอยู่ป่าลึกเข้าไปจริงๆห่างจากตัวเมืองมากนะคฤหัสถ์ก็เดือดร้อนอีกนะจะไปฟังธรรมทีก็ยุ่งมากเลยนะบรรท่าตรงนั้นนี่ก็เย็นๆก็ยังไปฟังธรรมได้อันหนึ่งท่านแสดงท่านพระนนท์แสดงการเว้นอัตตะกิละมัฏฐานุโยคโดยทรงรับปัจจัยด้วยคำต้นแสดงการเว้นกามสุขัลลิกานุโยคโดยทรงละวัตถุกามด้วยคำหลังพวกอัตตกิละมัฏฐานุโยคเขาทำอย่างไรก็บอกพวกนี้โดยมากก็ไม่บริโภคอาหารนะหรือบริโภคก็นิดเดียวอย่างเช่นบริโภคข้าว7เม็ดอยู่วันหนึ่งเลยนะหรือบริโภคเท่ากับถั่วเท่ากับเมล็ดถั่วหรือเท่ากับข้าวสารหักครึ่งเดียวเนี่ยนะกลุ่มอัตตกิละมัฏฐานุโยคพวกที่ถือบริสุทธิ์ด้วยอาหารก็จะไม่ยอมบริโภคอาหารถือการอดเป็นสาระพันทางธรรมะนั้นผู้ที่อดอาหารไม่บริโภคอาหารเลยเนี่ยนะไม่ยอมอนุเคราะห์ร่างกายเลยปล่อยให้ร่างกายเนี่ยพร้อมกระร่องเลยนะเดือดร้อนลำบากเต็มทีพวกที่เน้นฝึกกายอย่างเดียวเขาเรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคพวกอัตตกิละมัฏฐานุโยคนั้นเน้นการฝึกกายเป็นหลักเนี่ยนะเพราะเขาถือว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อยู่ที่ร่างกายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ร่างกายบริสุทธิ์บางพวกก็ถือว่าบริสุทธิ์ด้วยอาหารก็คัดสรรอาหารที่คิดว่าจะทำให้บริสุทธิ์บางพวกถือความบริสุทธิ์ด้วยการอาบน้ำบางพวกถือการบริสุทธิ์ด้วยการกระโยงเป็นต้นทีนี้พระองค์นี้เว้นจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะพระองค์ฉันอาหารบิณฑบาตเนี่ยนะแต่การฉันอาหารบิณฑบาตของพระองค์ก็ลักษณะเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ลักษณะบริโภคเพื่อเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ได้บริโภคเพื่อประดับตกแต่งไม่ใช่เป็นไปเพื่อทำให้ร่างกายเกิดอ้วนมีพีมันไปซ้อมกีฬาไปเล่นฟุตบอลเป็นต้นก็ไม่ใช่แต่เป็นการบริโภคเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเป็นไปแล้วก็อาหารที่บริโภคเนี่ยนะสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยมีความสำคัญเพราะเป็นอาหารสัปปายะนะถ้าไม่ได้อาหารสัปปายะนั้นการบรรลุธรรมมีไม่ได้มีหลายแห่งกล่าวเลยว่าพระภิกษุบางกลุ่มนี่ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเพราะยังไม่ได้อาหารที่สัปปายะเนี่ยนะก็มีกล่าวหลายแห่งงั้นอาหารก็ถือว่ามีความสำคัญต่อการบรรลุมรรคผลแต่ตัวอาหารไม่ใช่ตัวทำให้บรรลุมรรคผลแต่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งให้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะอันที่จริงเหมือนกับถ้าเป็นนักรบทั้งหลายแหล่เนี่ยนะอาหารช่วยรบอะไรอาหารช่วยฟันดาบไหมอาหารช่วยยิงปืนไม่ช่วยหรอกตัวอาหารนะไม่ได้ทำกิจรบแต่ถ้าทหารขาดอาหารล่ะนะก็รบไม่ได้ท่านอาหารก็มีความสำคัญอย่างนี้แหละมันผู้ที่ใช้สติปัญญานะอย่างสมัยใหม่เนี่ยเขาถือเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญเขาเน้นแนะนำให้บริโภคอาหารตอนเช้าเขาสมัยใหม่เนี่ยคนมื้อเช้าไม่ค่อยชอบทานอาหารหลักๆเมื่อไม่บริโภคอาหารหลักๆเนี่ยเพราะว่าน้ำตาลในสมองไม่พอใช้ความคิดไม่ได้ตอนหลังจะทำให้โรคความจำไม่ค่อยดีเขาก็มีการวิจัยว่าพวกที่บริโภคอาหารเช้ากับไม่บริโภคอาหารเช้านะเอาประชาชนเนี่ยสมมติว่า30คนเนี่ยนะ15คนชุดนี้บริโภคอาหารเช้าอีกชุดนี้กินแต่กาแฟเฉยๆนะกินแต่อาหารเรียกว่าเบาสุดๆเลยนะแล้วก็ไม่ยอมบริโภคบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้มีความจำดีกว่ากันสติปัญญาดีกว่าก็อันนี้เหตุผลใดก็ให้คุณหมอช่วยชี้แจงนะ ครับขอบคุณเจ้าครับจริงเป็นเพราะว่าตอนเช้าเนี่ย ร่างกายเราก็ต้องการพลังงานน้ำตาลในเลือดนี่ก็มีความสำคัญถ้าหากว่าเราไม่ได้ทานอาหารตอนเช้าเนี่ยน้ำตาลในเลือดก็จะต่ำสมองก็จะขาดน้ำตาลในเลือดก็ทำให้การทำงานของเซลล์สมองนี่มันผิดปกติไปอย่างเด็กเนี่ยถ้าไปเรียนตอนเช้าแล้วไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันจะง่วงละเดี๋ยวเรียนไปหน่อยมันก็อาจจะสัก10นาที25นาทีมันก็ไม่รู้เรื่องละแล้วเดี๋ยวก็จะง่วงนอนครูสอนไปก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรแต่นี่มันเป็นลักษณะการติดนิสัยมาจากไม่รู้นิสัยไทยเก่าๆหรือว่านิสัยของฝรั่งในเรื่องอาหารเช้าส่วนใหญ่จะไปกินตอนเย็นซะเยอะเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยมันจะเป็นมื้อที่เหมือนกับเราเลิกจากการงานละเวลาว่างเยอะเพราะฉะนั้นสัมผัสปลาปากก็จะเยอะด้วยกินไปคุยไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะกินเยอะพอกินเยอะก็จะกินมากพอกินมากแล้วเดี๋ยวก็นอนละนะครับเพราะฉะนั้นมื้อเย็นเป็นมื้อที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมีพระปัญญามากท่านถึงห้ามไว้ว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยเป็นมื้อที่ก่อให้เกิดตัณหาทิฏฐิราคะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราก็จะทำให้ถ้าคนไหนชอบทานมื้อเย็นมากเนี่ยจะอ้วนผิดปกติให้สังเกตได้เลยนะครับพวกไหนชอบกินแต่มื้อเย็นเนี่ยนะครับนะหนึ่งจะกินนานสองจะกินเยอะขึ้นสามน้ำหนักก็จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไหนอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยตัดมื้อเย็นออกไปหรือว่าทานให้น้อยๆจะช่วยได้มากเลยครับขอบคุณครับคุณเจ้า คือมื้อเย็นเนี่ยในอรรถกถามัชฌิมนิกายข้างหน้าต่อไปท่านกล่าวว่ามื้อสังสมวัตตะนั่นนะมื้อสร้างวัตตะอย่างเดียวนั่นนะไม่ได้เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลเอานะถ้าเว้นอาหารมื้อเย็นเนี่ยรักษาศีลใช่ไหมไม่มีศีลข้อไหนหรอกที่กินอาหารมื้อเย็นแล้วเป็นศีลไม่มีเพราะฉะนั้นก็อาหารมื้อเย็นเนี่ยตรงตัวก็ไม่ได้ศีลก่อนอันอาหารมื้อเช้าเนี่ยมีประโยชน์อย่างสมัยโบราณคนไทยเลยก็ถืออาหารเช้าเป็นอาหารหลักนะทำไมถืออย่างนั้นเพราะเขาจะเลี้ยงพระเขาก็เลี้ยงมื้อเช้านะคนไทยสมัยก่อนก็ชอบทำบุญเช้าใช่ไหมก็จะทำบุญกันอะไรกันถ้าอาหารนั้นก็มีความสำคัญต่อการบรรลุมรรคผลก็ลองไม่ทานอะไรเลยแล้วอ่านพระไตรปิฎกดูเถอะนะกับบริโภคอาหารแล้วทีนี้แม้การเจริญกรรมฐานก็เหมือนกันการเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องไม่ได้ทำให้ร่างกายมันกระปลกกระเปรี้ยอดอยากหิวโหยเดือดร้อนไม่ใช่เลยไม่ใช่เพราะว่าการเจริญกรรมฐานไม่ใช่เป็นการทรมานร่างกายไม่ใช่เป็นการทำให้ร่างกายเดือดร้อนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเคยกล่าวไว้ว่านักบวชในพระศาสนาต่างจากพวกเดรัจฉีพวกเดรัจฉีนี่พอบวชไปนานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยเส้นเอ็นจะสะพรั่งไปด้วยหมดชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีความสุขเลยนะเป็นเหมือนกับโรคผอมเหลืองแต่ว่าพระภิกษุในพระศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นท่านเหล่านั้นออกบวชมาจากตระกูลต่างๆที่บริบูรณ์ไปด้วยกามสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างผาสุกเนี่ยนะคือหมายความว่ามีความสงบร่มเย็นร่างกายก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าเสียหายจนเป็นที่น่าตำหนิน่าครหาแต่ก็ไม่ได้อ้วนหมีพีมันจนเขาอะไรเสียดสีได้นะก็คือเป็นไปได้อย่างดีเกี่ยวกับเรื่องไม่บริโภคอาหารเนี่ยนะเป็นลักษณะของอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่ขณะเดียวกันการอยู่ในป่าก็ประกาศว่าเป็นผู้เว้นจากกามสุขาลิกานุโยคถามว่าถ้าอยู่ในป่าเนี่ยนะกล้าคิดอกุศลวิตกหรือถ้าเป็นป่าโบราณหน่อยผีมันดุป่าสมัยใหม่ผีไม่ค่อยดุนะถ้าอกุศลวิตกเกิดขึ้นมากๆนะเดี๋ยวเทวดาเข้ามาคุยด้วยมีไหมมีในพระไตรปิฎกเนี่ยนะในวนปัฏฐสังยุตเนี่ยนะสังยุตตนิกายสคาถวรรคเนี่ยกล่าวไว้เลยพระภิกษุที่อยู่ในป่าอากุศลวิตกเกิดมากเทวดาท่านมาคุยด้วยนะมาสนทนาไม่ควรนะที่ท่านจะออกบวช ด้วยศรัทธามากล่าวเดรัจฉานคาถาเพ้อเจ้อเข้าบ้านทั้งวันเย็นมาก็อากุศลวิตกไม่สมควรนะเทวดาก็จะมาเตือนและอย่างหนึ่งถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยนะเทวดาเขาก็มากันบ่อยใช่ไหมพระภิกษุจะกล้าคิดอากุศลวิตกง่ายๆหรือนะแม้กระทั่งอกุศลวิตกไม่เกิดจะกล่าวไปยายถึงความชั่วทางกายและว่าจากทั้งการหลีกเร้นอยู่ในป่าทำให้เว้นจากกามสุขัลลิกานุโยคการที่พระองค์อยู่ในใกล้เมืองอุกกัฏฐาเนี่ยแสดงถึงพระวิริยะของพระองค์นะในการทรงแสดงพระธรรมถ้าไม่มีความเพียรพระองค์ก็แสดงพระธรรมไม่ได้ผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะใช้ความเพียรมากจริงๆ ทีนี้ในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีอัธยาศัยน้อมไปในวิเวกด้วยคำว่าอยู่ในป่าสุสุเรียกว่าป่าสุขวันสุภาเข้าวันนะสุภาสุภาเนี่ยนะเรียกว่างามวันนะแปลว่าป่าก็เรียกว่าป่างามเหมือนกันเถอะพระองค์อยู่ที่ป่างามก็เพราะมีอัธยาศัยน้อมไปในวิเวกวิเวกเนี่ยปกติมีเท่าไหร่มี3กายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกการที่พระองค์อยู่ในป่านี่ก็เป็นกายวิเวกของพระองค์เนี่ยนะการที่พระองค์อยู่ในป่าแล้วก็อบรมพระองค์นี้เข้าสมาบัติทั้งหลายตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้ก็เป็นจิตตวิเวกของพระองค์ขณะที่พระองค์เข้าพละสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติก็เป็นอุปธิวิเวกของพระองค์ฉะนั้นการที่พระองค์อยู่ในป่าสุภาควันเนี่ยก็หมายถึงพระองค์นี้เป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในวิเวกเนี่ยนะทั้งกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปธิวิเวกคำที่พูดถึงพระองค์เนี่ยประทับอยู่ใกล้เมืองอุกถาก็ประกาศถึงพระกรุณาที่กรุณาคุณของพระองค์เนี่ยนะกรุณาก็คือความลักษณะกรุณานี้เป็นยังไงความคิดบำบัดความทุกข์ของผู้อื่นเรียกว่ากรุณาเนี่ยนะความคิดที่เป็นบำบัดทุกข์เรียกกรุณาถ้าความคิดใดนำประโยชน์และความสุขเข้าไปให้เรียกว่าเมตตายินดีด้วยที่คนอื่นเขาได้รับประโยชน์และความสุขอันนี้ก็เป็นมุทิตาใช่ไหมพระองค์มีกรุณาคือน้อมไปเพื่อบำบัดความทุกข์ของเขาในฎีกาท่านบอกว่าที่พระองค์กรุณาอย่างนี้การสงเคราะห์หมู่ประชุมชนไม่ใช่พระองค์มุ่งลาภสักการะลาภแปลว่าได้สักการะแปลว่าการนับถือคำว่าลาภหมายถึงปัจจัย4คำว่าสักการะหมายถึงว่าเอาปัจจัย4นั่นแหละมาให้อย่างอ่อนน้อมเทิดทูนเป็นต้นอันที่พระองค์สงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่มุ่งลาภสักการะแต่มุ่งจะสงเคราะห์เขาต้องการให้เขานี่ออกจากทุกข์นะทีนี้กล่าวถึงพระปัญญาคุณของพระองค์เพราะพระองค์นี่อยู่ในป่าอยู่ในป่าเนี่ยประกาศถึงความเป็นผู้มีปัญญาคือปกติเนี่ยนะถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยชมหรอกอย่างเช่นคามะธรรมังเนี่ยนะจะมาด้วยวสละธรรมังตามมาอีกคามะธรรมังแปลว่าธรรมของชาวบ้านชาวบ้านเขาคุยอะไรกันคามะธรรมังอ่ะนะก็กามวิตกอ่ะนะร่วมสนทนากามกถาทั้งหลายทำยังไงจะได้ทำยังไงจะเอาอ่ะนะทำยังไงจะได้เยอะๆใครได้มากใครได้น้อยก็ชมกันในลักษณะนี้อันนี้เรียกว่าธรรมของชาวบ้านแต่ถ้าธรรมของบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็จะมองลักษณะนี้นะว่าคนพาลทั้งหลายที่เป็นคนบอดเนี่ยนะไม่เห็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งอะไรไม่เห็นเลยส่วนคนมีตาข้างเดียวก็คือแสวงรู้จักหาแต่ประโยชน์ในโลกนี้ส่วนผู้มีตาทั้งสองข้างเขาจะมองเห็นทั้งโลกนี้มองเห็นทั้งโลกหน้าเพราะเขามีการปฏิบัติธรรมอย่างไรที่ไม่เสียหายทั้งโลกนี้ไม่เสียหายทั้งโลกหน้าฉะนั้นการหลีกเล้นการอยู่ในป่าของนักบวชทั้งหลายได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์โลกนี้คืออะไรคือนักบวชเนี่ยเข้าอยู่จะได้เนกขัมมสุขนะสุขที่เกิดจากเนกขัมมะนั้นอาศัยกายวิเวกพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสสำหรับบุคคลผู้ชอบคลุกคลีจะได้สุขที่เกิดจากเนกขัมมะสุขที่เกิดจากวิเวกมันผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาจะแสวงหาความสุขทางกายวิเวกก่อนเมื่อความสุขทางกายวิเวกได้จิตตวิเวกก็จะตามมาเนี่ยนะเพราะว่าคนที่มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่สรรเสริญผู้ได้ฌานที่อยู่ในบ้านสรรเสริญนั่งง่วงๆอยู่ในป่ามากกว่าถามว่าทำไมอย่างนั้นนั่งซึมๆอยู่ในป่าดีกว่าได้ฌานอยู่ในบ้านเพราะถามว่าถ้าได้ฌานอยู่ในบ้านเนี่ยนะคิดว่าจะรักษาได้นานหรือถ้าได้นะคิดว่าจะอยู่ได้นานหรือเพราะฉะนั้นฌานเหล่านั้นโดยมากเป็นหานะภาคยะเป็นไปเพื่อความเสื่อมแต่ถ้าซึมๆอยู่ในป่าอีกระยะหนึ่งนะพอถีนมิทะเป็นต้นเนี่ยถูกกำจัดออกไปวิเศษภาคยะก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะอันนี้สำหรับผู้ที่เข้าใจนะผู้ที่เข้าใจนั้นอยู่ป่าก็ ได้รับประโยชน์มากกว่าอยู่บ้านแต่ก็ไม่ใช่ป่าห่างบ้านซะจนเรียกว่าไปหาเก็บผักผลไม้ฉันเองก็ไม่ใช่เดี๋ยวนะก็ให้มันพอดีนะพอดี พระคุณเจ้าขอรับอย่างจะอยู่ในป่าเนี่ยจริงๆแล้วคงจะต้องดูเสนาสนะว่าถ้าว่าเราไปอยู่แล้วเนี่ยไม่มีคนที่ให้ความกระจ่างในเรื่องธรรมะป่านั้นก็คงจะไม่น่าอยู่ฉะนั้นบางครั้งในเสนาสนะที่เป็นสัปปายะเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าจะต้องมีท่านที่เป็นพระหูสูตรที่สามารถให้ความกระจ่างในเรื่องธรรมะได้แล้วถ้าเราไปสอบถามแล้วเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็มาปฏิบัติหลีกเล้นเนี่ยอันนั้นถึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมะสมควรกับธรรมะแต่ทีนี้ในเมืองไทยตอนนี้มันจะมีแบบนี้เยอะหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจารย์คงจะหาเสนาสนะที่เหมาะสมยากเหมือนกัน ตอนนี้เราเรียนโดยหลักวิชาก่อนนะในชีวิตที่เป็นจริงค่อยว่าอีกทีนึงนั่นเองก็ถ้าเราเอาคนเอาพระภิกษุบางกลุ่มในยุคนี้เป็นเครื่องวัดแล้วอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะบางทีเราอาจจะแทบเลิกใส่บาตรก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าคำสอนก็ส่วนของคำสอนไปข้อปฏิบัติในยุคใหม่ก็ไฮเทคไปแล้วก็แยกๆกันเอานะมันเราก็จะได้นับถือศาสนาถูกนะในส่วนของบุคคลก็บุคคลไปในส่วนของคำสอนก็คำสอนไปแต่โดยหลักวิชาแล้วเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อบุคคลทำตามไม่ได้เราจะบอกวิชาไม่ดีไม่ได้นะเป็นโทษความผิดของบุคคลเองทีนี้ในบุคคลในยุคนี้ก็ไม่มาตรฐานอยู่แล้วล่ะเอาเป็นเครื่องวัดไม่ได้เอาไปประกวดอะไรก็ไม่ได้นะสมควรแล้วล่ะที่ 2,000 กว่าปีนะไม่ต้องแปลกใจอะไรละนั่นมันเป็นเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มบุญน้อยทั้งหลายก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นถ้ากล่าวถึงว่าไปหาวัดที่ไหนที่เรียกว่ามีอาจารย์ดีมีความรู้ดีที่อยู่ลีเกรนเนี่ยนะกรรมฐานก็เจริญนะช่วยบอกทีจะส่งน้องไปบวชอยู่ด้วยเนี่ยนะของมาก็อาจจะไปนะแจ๋วเนี่ยนะอยากจะหาอย่างนั้นนะนะของมานี่ที่อยู่มันจำกัดมากหุบเขานิดหน่อยเดียวนะรับมากไม่ได้ทีนี้ต่อไปนะมาดูว่าใกล้เมืองอุกัฏฐาหมายถึงแสดงความที่พระองค์นี้มีอัธยาศัยน้อมไปในการยังประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยคำต้นคือคำที่อยู่ใกล้เมืองอุกัฏฐาพระองค์นี้ยังประโยชน์ถามว่าประโยชน์คืออะไรตัวนั้นนะคุ้นเคยกันแล้วประโยชน์หมายถึงอะไรใช้คำว่าประโยชน์นะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งอันนี้หมายถึงอย่างยิ่งหมายถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะยังประโยชน์เสมอด้วยพระนิพพานไม่มีเกื้อกูลแหละอะไรที่เกื้อกูลที่สุดอริยมรรคนะสิ่งใดที่จะเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายเสมอด้วยอริยมรรคไม่มีแล้วความสุขล่ะอริยผลเนี่ยนะสุขใดเสมอด้วยการเข้าพระสมาบัติไม่มีนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีอัธยาศัยน้อมไปในประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายอันนี้ประกาศถึงเมตตาของพระพุทธเจ้าพระองค์มีเมตตาจริงๆมีความคิดน้อมเอาประโยชน์และความสุขไปให้สัตว์อื่นซึ่งปกตินะคนที่มีแล้วเนี่ยนะไอการที่จะคิดอนุเคราะห์คนอื่นเนี่ยยากนะแต่พระองค์เนี่ยมีพระองค์ได้มีพระองค์ได้รับประโยชน์คือพระนิพพานได้รับสิ่งที่เกื้อกูลคืออริยมรรคพระองค์มีความสุขในการเข้าพระสมาบัติพระองค์ก็เที่ยวแจกประโยชน์ความสุขเหล่านี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะก็ไปเที่ยวแจกแล้วการไปสงเคราะห์ชาวเมืองทั้งหลายนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะต้อนรับเสมอไปนะเอาประโยชน์ไปให้เขาไม่ใช่เขาต้อนรับนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ไปที่เมืองหนึ่งใกล้เมืองกุสินาราชาวบ้านก็ทำไงรู้ไหมชวนกันตักน้ำมาเต็มหมู่บ้านเอาไว้ให้ทุกบ่อเต็มเบ็ดเสร็จหมดแล้วก็ชวนกันถมบ่อน้ำเอาแกลบเอาอะไรเป็นต้นเนี่ยไปถมบ่อน้ำถ้าพระพุทธเจ้ามาจะได้ไม่มีน้ำฉันจะได้จากไปรีบไปสักทีนึงเนี่ยนะก็เรียกว่าเตรียมปิดทางไม่ให้พระพุทธเจ้ามาโปรดได้นะป้องกันตัวเองอย่างดีเลยใช่ไหมไม่ให้พระพุทธเจ้าสงเคราะห์ได้นะพันการที่จะไปสงเคราะห์เขาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้อัธยาศัยเมตตาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายในบรรดาบารมีทั้งหมดเนี่ยนะ10ประการที่พระองค์บำเพ็ญเนี่ยคือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา ในบารมีที่ช่วยทำให้บารมีสำเร็จทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้อหนึ่งคือเมตตาถ้ามีเมตตาบารมีแล้วเมตบารมีอย่างอื่นก็จะตามมาการสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยนะที่มีกรุณาต่อบุคคลอื่นเนื่องจากมีเมตตาต่อคนอื่นคือประสงค์จะให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขนะได้รับประโยชน์โลกนี้ได้รับประโยชน์โลกหน้าได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะได้รับความสุขทั้งสุขที่เกิดจากศีลสุขที่เกิดจากสมถาวิปัสสนาสุขที่เกิดจากมรรคผลความคิดหยิบยื่นความสุขเหล่านี้ให้เขาเรียกว่าเมตตาแต่เขาได้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่ในตอนนั้นสงสารเขาเลยใช่ไหมว่าเขานี้กำลังเดินทางผิดนะเขากำลังเดือดร้อนเขากำลังลำบากนะเขากำลังทุกข์อยู่คิดบำบัดทุกข์ให้เขานะคิดบำบัดทุกข์ด้วยการยื่นประโยชน์และความสุขไปให้เขาอันนี้เป็นเมตตากับกรุณาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายแต่ตรงนี้ที่กล่าวถึงว่ามีอัธยาศัยยังประโยชน์เกื้อกูลความสุขให้สำเร็จแก่สัตว์นั้นประกาศถึงเมตตานั้นไปที่ไหนก็คือไปให้ความสุขแก่หมู่ชนประดุจอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะเขามีแพทย์แบบแพทย์กลุ่มหนึ่งนะเรียกแพทย์อะไรนะแพทย์อาสาใช่ไหมไปเที่ยวรักษาอย่างคณะทันตบางกลุ่มบางเช่นทันตแพทย์เนี่ยนะที่เชียงใหม่มีคุณหมอคนหนึ่งเป็นทันตแพทย์ถ้าหายไป 3-4 วันนั่นแสดงว่าไปออกหน่วยมาก็บอกไปคือไปรักษาฟรีนะโครงการในหลวงก็ไปเที่ยวรักษาโรคฟันให้ฟรีแล้วก็มีหมอในกรุงเทพอยู่คนหนึ่งที่ไปเที่ยวผ่าหูให้ชาวเขาทั้งหลายแหละเป็นหมอเที่ยวผ่าหูนะชื่อหมอสารเวทเนี่ยนะชื่ออะไรเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดนะแต่ก็ชื่อเกี่ยวกับผ่าตัดนี่แหละไปเที่ยวผ่าตัดตามชนบทต่างๆก็มีรถมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการผ่าตัดเที่ยวผ่าตัดตะเวนนะไม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นชาวโลกก็เรียกว่าหยิบยื่นให้ประโยชน์แก่เขาหรืออย่างหน้าหนาวเนี่ยจะมีชาวกรุงเทพเป็นต้นเนี่ยไปเที่ยวสงเคราะห์เขาเอาประโยชน์ไปให้เขาหาผ้าห่มไปให้เขาแล้วเมื่อเพชรบูรณ์น้ำท่วมครั้งที่แล้วก็มีคนรถติดเป็นกิโลเนี่ยเพื่อขนปัจจัย4เนี่ยนะไปช่วยเขาเรียกว่าไปหยิบยื่นประโยชน์ให้เขาจริงๆไม่ได้คิดจะไปเอาอะไรจากผู้เดือดร้อนเหล่านั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าสัตว์กำลังเดือดร้อนกันหมดเนี่ยนะทุกคนเดือดร้อนหมดเพราะฉะนั้นพระองค์จะหยิบยื่นประโยชน์และความสุขให้แก่เขาได้อย่างไรบางทีนะในชาวเมืองทั้งหลายเขาเป็นคนพิการเขาไม่สามารถเดินทางได้เหมือนยุคนี้นะยุคนี้เป็นยุคที่เกื้อกูลต่อคนพิการมากห้องน้ำก็ยังมีห้องน้ำคนพิการอะไรเกี่ยวกับคนพิการคนพิการนี่เป็นคนพิเศษที่สังคมยอมรับแล้วตอนนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะได้ไปไหนก็นั่งอยู่จับจุกอยู่ที่บ้านนั่นแหละก็ยิ่งแขกด้วยนะถ้าเป็นผู้พิการด้วยผู้หญิงด้วยก็ไม่ต้องไปไหนกันละเนี่ยนะเพราะว่าผู้ชายค้าขายผู้หญิงอยู่ตึกผู้หญิงอินเดียนะผู้หญิงไม่ค่อยค้าขายไปทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ชายเนี่ยนั่งค้าขายอยู่ในข้างล่างผู้หญิงโน่นน่ะอยู่ดาดฟ้าเลี้ยงลูก